हे शिव शंकर हे अवतारी गौरी हर ओंकार, हे शिव शंकर हे अवतारी गौरी हर ओंकार। रूप मनोहर झाले शंभो ओंकारी साकार, शंकर ओंकारी साकार। अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार रूप महेश, अकार ब्रह्मा उकार विष्णु मकार रूप महेश। जीव ब्रह्म पालक विष्णु सौहारी तू परेश, शंकर सौहारी तू परेश। आदि अनादि माया पिता पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, आदि अनादि माया पिता पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। वामांगी माता सती रे आद्य शक्ति स्वरूप, शंकरा आद्य शक्ति स्वरूप। हर शिरावरी ऊर्ध्व जटान से बस मांगी चर्चे, हर शिरावरी ऊर्ध्व जटान से बस मांगी चर्चे। रुद्र चांचा झुलती माया मणिवर बहुहर्षे, शंकरा मणिवर बहुहर्षे। रुद्र जटावरी शीतल ऐसा चंद्र शोभत से, रुद्र जटावरी शीतल ऐसा चंद्र शोभत से। स्मित हास्य देव गणावरती भक्ता लोभत से, शंकरा भक्ता लोभत से। ललाट नेत्री वैश्वानर को दाहक धग धग को, ललाट नेत्री वैश्वानर को दाहक धग धग को। क्रोध भयंकर गेता शंभो डमरू डम डम को, शंकरा डमरू डम डम को। सप्त जटा तुम्हें सप्त गंगा बांधला खुशरी, सप्त जटा तुम्हें सप्त गंगा बांधला खुशरी। तेथुन पावन नाम धारी ले शिव गंगा धारी, शंकरा शिव गंगा धारी। ऐसे हलाहल प्राशन शंभु कंठन्यासा जे तैसे हला हल प्राशन शंभु कंठन्यासा जे मायफणीवर है शिव शंकर नित्य गरासा जे शंकरा नित्य गरासा जे ग्रंथ लीलामृत श्रीधराने साकारिला अवनी ग्रंथ लीलामृत श्रीधराने साकारिला अवनी पुष्प अलौकिक लाभक भक्त शिवलीला श्रवणी शंकरा शिवलीला श्रवणी शिवलीलामृत ऐकुन मिळते भक्ता शिव भक्ति शिवलीलामृत ऐकुन मिळते भक्ता शिव भक्ति चौदह अध्यायी चौदह रूपे वसती शिव शक्ति शंकरा वसती शिव शक्ति अध्याय चौदह रत्न दशी की चतुर्दश मिलती अध्याय चौदह रत्न दशी की चतुर्दश मिलती का चौदह विद्याया अवध्या या ग्रंथी जुड़ती शंकरा या ग्रंथी जुड़ती सती पति तू उग्र तपस्वी तम साधिन अवतार सती पति तू उग्र तपस्वी तम साधिन अवतार दक्षती अगाध लीला केली तू साकार शंकरा केली तू साकार श्वसुर शिवाचा दक्ष राज तो मांडी यज्ञ साचा श्वसुर शिवाचा दक्ष राज तो मांडी यज्ञ साचा आमंत्रण न दिले शिवासी करुणी दृष्ट विचार शंकरा करुणी दृष्ट विचार तरी सती ने हट धरिला जावे पिता धरी तरी सती ने हट धरिला जावे पिता धरी आमंत्रण का जरूरी असावे जाण्या माहेरी शंकरा जाण्या माहेरी म्हणे सदा शिव सत्य दक्षिणी जातू तव सदनी म्हणे सदाशिव सत्य दक्षिणी जातू तव सदनी परिमी जाणी मंत्रण कैसा श्वसुर गृही शंकरा कैसा श्वसुर गृही नंदीवरती बसून नंदिनी आली पित्या घरी नंदीवरती बसून नंदिनी आली पित्या घरी अघटित करी अपमान सतीचा दक्षराज गृही शंकरा दक्षराज गृही पतीचा पडता कानी उपली सती अपमान पतीचा पडता कानी उपली सती यज्ञ कुंडी दिली सतीने सदेह आहुती शंकरा सदेह आहुती प्राण सतीचे जाता उठला हाहाकार अवनी प्राण सतीचे जाता उठला हाहाकार अवनी प्रलयंकारी नाच कोपुनी दक्षराज सदनी शंकरा दक्षराज सदनी शिव क्रोधातुनी जन्म पावला वीरभद्र क्षणी शिव क्रोधातुनी जन्म पावला वीरभद्र क्षणी जाळतावनी उभा थाथला दक्षराज सदनी शंकरा दक्षराज सदनी दक्ष शिरते छेदुन पुळवी क्रोधे वीरभद्र दक्ष शिरते छेदुन पुळवी क्रोधे वीरभद्र सती कलेवर जेऊन गगनी फिरे महारुद्र शंकरा फिरे महारुद्र निष्पान कलेवर घेऊन सतीचे शिव कष्टी झाले निष्पाण कलेवर घेऊन सतीचे शिव कष्टी झाले कष्ट हरला शिव शंभूचे लक्ष्मीपती आले शंकरा लक्ष्मीपती आले सुदर्शन सोडून हरीने कलेवर छेदिले, सुदर्शन सोडून हरीने कलेवर छेदिले, बावनंज भेदुन पडले सतीचे धरणीवर, शंकरा सतीचे धरणीवर। शक्ति पीठे की बावन हरि ने स्थापियली अवनी, शक्ति पीठे की बावन हरि ने स्थापियली अवनी, शांत हो शिव शंकर थे वैसे समशानी, शंकरा वैसे समशानी। इतने तारे का सुर करी तो तपस्या अघोरी, इतने तारे का सुर करी तो तपस्या अघोरी, त्रिभुवन जिन अमर होना व्याकुल ना असुर, शंकरा व्याकुल ना असुर। वर ब्रह्मा ने दिला सूरा घेना है त्रिभुवन, वर ब्रह्मा ने दिला सूरा घेना है त्रिभुवन, परिशिवनंदन तोर तुझरा वधिल दिन लक्षण, शंकरा वधिल दिन लक्षण। येने माजला असुर अवधा गांजे है त्रिभुवन, येने माजला असुर अवधा गांजे है त्रिभुवन, त्रासी लगे तारकासुरा कष्टिले बहुजन, शंकरा कष्टिले बहुजन। सती विन कैसा शिव नंदन तो जन्म अवनी भावा, सती विन कैसा शिव नंदन तो जन्म अवनी घावा, दृष्ट असुर या तारकासुरा कैसे बधवावा, शंकरा कैसे बधवावा। इथे हिमालय तोच जन्मली शिव पत्नी सती, इथे हिमालय तोच जन्मली शिव पत्नी सती, नाम पार्वती नाम दे माता हिम शिखरा वरती, शंकरा हिम शिखरा वरती। विष्णुते पाल धावनी तुम शिखरावरती। हरि विष्णुते पाल धावनी तुम शिखरावरती। भणे पार्वती गावियात सांब शिवा प्रती, शंकरा सांब शिवा प्रती। शिव पार्वती विवाह झाला हर्षत देव बहु। शिव पार्वती विवाह झाला हर्षत देव बहु। मात सती ने पार्वती रूप वरिले शिव प्रभु, शंकरा वरिले शिव प्रभु, शंकरा वरिले शिव प्रभु, शंकरा वरिले शिव प्रभु, शंकरा वरिले शिव प्रभु, शंकरा।